Я, Вербицька, тож знаю, що робити. Рівно о 9-й ранку лікар Лідія Вербицька розпочала прийом хворих. Стас психонув. Мужчина простий, хоч рівняє табуретку щотижня. Йому підшнітке. Не ридати. Пішла? І це після всього? Після клятв про вічне кохання? Після блуду з лисим свінгером? Після того, як він сам сказав їй: «Годі, Люба, давай усе забудемо». «Івета, стерво», знайшов першу причину. А мужчина ж конкретний. Ледь дочекався, поки сонце зійде. Галопом до ненависної тещі і уже що на язиці, те б Івета й почула. Якого біса? Він у неї грошей не вимагав. Він їй... Двері відчинила Ангеліна. Від круглої няньки ніби хтось кілограмів 10 по-живому відрізав. Тьмяна, метушлива, рухи зайві, незрозумілі. То до волосся, то до шиї. «Що з вами? Добра пані?» – здивувався дезінфікатор. «Лідуся прислала?» – тремтячими губами запитала нянька. «Кого?» – вишкірився Стас. «Тебе?» «Та ні. Я ще сам вирішую, куди мені йти. Івета Андріївна вдома?» «Ні». Стас насупився, змірив підозріливим поглядом збентежену няньку, рішуче ступив у передпокій. «Я її почекаю». Не просив, повідомляв. «І з Платоном поки по балабоню». Ангеліна схлипнула, притулилася до стіни. «Лідуся хіба не сказала? Втік, Платосик». Стас від несподіваної новини закляк. Мовчки погрозив ошелешеній няньці пальцем, мовляв: «Ви тут, добра пані, мені голову не морочте». У взутті ступив на килими. Пішов до Платонової кімнати. Рвучко відчинив двері, і тільки коли побачив порожню, як дурна голова, кімнату, розреготався азартно. «Ну, Платон! Ну, молоток! Нарешті хоч хтось стару каргу на місце поставив! Ні, ну, красава! Поважаю!» «Ой, святі грішні, ти що мелиш, Стасику?» – заплакала нянька. «Воно ж геть хворе та негодяще! Пропаде!» «Не пропаде! Він з Іветтою не пропав! А без неї тим паче виживе. А Рая? Рая теж?» «Та отож, удвох зірвалися. Ну, з дівкою все ясно, дитинку зберегти захотіла. А от чого Платосик слідом причепився, сам Бог знає». «Яку дитинку?» За 5 хвилин Стас знав усе. Про Раїну вагітність, рішення Івети позбавитися дитини, про аборт, який мала організувати Ліда, та чогось зволікала, аж поки дурна та хворий не дали дьору. Про те, як розлютилася Івета, веліла доньці згинути з її очей, а Ліда... Ліда сама чогось на матір розгнівилася. Нянька очі відвела і слухати її не схотіла. Побігла кудись і Платона шукати відмовилася. Я оце думала, вона охолола і тебе прислала на поміч. Та ні. Ліді, мабуть, зараз інше пече. Нянці в очі глянув. Не знаєте, що саме? Я? А я яким боком? Нічого я не знаю, перелякалася Ангеліна. Мені Богу молитися, аби платосик знайшовся. Стас озирнувся. А він часом записки якоїсь не залишив? Пішов по кімнаті. У компі, приміром, чи під ліжко зазирнув. А що тут у нього за схованка? Яка схованка? Почув від дверей голос Іветти. Стас обернувся і очам не повірив. У дверях Платонової кімнати стояла нещасна немічна бабця. І тільки бездоганна зачіска підказувала: це Іветта Андріївна Вербицька. Дезінфікатор відчув себе шляхетним кілером. Тільки не жінок і дітей. Кивнув, мовляв: «Добрий день, Іветто Андріївно». Іветта на силу випрямила спину, пішла до ліжка. «Що за схованка?» Ангеліна нахилилася, витягла на світ Божий немалого глиняного бичка-скарбничку. Зі щілини для монет стирчала пігулка. Іветта здригнулася, повільно підійшла, взяла бичка з нянчених рук і щосили гепнула ним об підлогу. Бичок розлетівся на сотні глиняних черепків, а серед них яскравими цятками біліли, жовтіли, червоніли різновеликі пігулки. «Ой, святі грішні!» – заголосила була нянька та зиркнула на сполотнілу хазяйку, затулила рота долонею. Іветта хитнулася, Стас ледве встиг підхопити. «Іветта Андріївна, ходімо, присядьте. Та не хвилюйтеся, знайдемо. Клянуся, знайдемо ми Платона». Вона ще намагалася тримати марку. «Дякую, Станіславе», – прошепотіла ледь чутно. «Ні, Іветта з Лідою про ті гроші не говорила», – упевнився дезінфікатор. Довів те, що до крісла трону, усадив. «Відійдіть, я не бачу», – прошепотіла Іветта. Стас озирнувся. «Чого не бачить? Дах поїхав?» Кмітлива нянька відштовхнула Стаса вбік. Іветта вп'ялася поглядом у двері Платонової кімнати. «У місті часу не гайте, тут їх нема». Стас знизу плечима задумався. «А дівчина куди могла піти?» Іветта раптом так рвучко підхопилася, що Стас аж відсахнувся. «Ого! Енерджайзер! Друге дихання?» «Ви на машині?» Іветта вже йшла до дверей. І молода, молода, на ходу хапала сумку, весільну фотографію Платона і Раї, що їх таки зняв штатний фотограф ЗАГСу. «Їдьмо!» Скільки їхали, мовчали. Хоч Стасові так і кортіло запитати те, що чи сказала вона Ліді про гроші. За 3 години вже під'їжджали до хутірця поблизу Петрівки. «Тепер куди?» «До крайньої хати». Іветта подалася вперед, намагалася роздивитися околиці хутірця. Ухопила Стаса за руку. «Стасику, ми залишимо машину тут, далі підемо пішки». «Добре», – Стас вирішив не сперечатися. Теща видалася йому вкрай знесиленою, а він же крім жінок і дітей. Залишили Тойоту метрів за 50 від хутірця. Побрюхали розбитим ґрунтовим шляхом. Та що ближче підходили, то з більшою тривогою дезінфікатор поглядав на тещу. Хоч би на ногах утрималася. Іветта забула про пряму спину. Зігнулася гаком. Місила мокрий сніг, а коли до крайньої хати лишалося метрів 20, і вже добре було видно чорні обгоріли стіни покинутого злиденного помешкання, зупинилася, наче сили вмить випарувалися. Безпорадно опустила голову. Його тут немає. Тут нікого немає. Стас мало що зрозумів. Насупився, кивнув на обгорілу хату. «Рая тут жила?» Іветта мовчки кивнула. Застигла. Стас нервово потягся за цигарками, закурив. Пішов до дядька, що колупався біля паркана сусідньої цілком добротної хати. «Доброго дня, хазяїне!» «Добрий, добрий!» Дядько витер об штани грубі руки, глянув на приїжджого. «Заблукали?» «Та ні, спитати хочу. Он у тій хаті пожежа була чи що?» «Була. Навіть у газетах писали. Нінка, хазяйка, вчаділа, падло». Стас недобре на дядька зиркнув. «Що ж це ви так про загиблу?» «А як про таких казати? На Різдво наклюкалася, як та Зюзя. Спати завалилася і капут. І сама вчаділа, і дитинку загубила, бо вагітна була». Дядько підозріло насупився. «А що вам до того?» «Так дочку її шукаємо, Раю. Не з'являлася?» «Та звідки їй тут взятися?» «Люди кажуть, нінчині малі у якомусь дитбудинку, а Райка у турецькі повії подалася. Як перед самим Новим роком здиміла, так її ніхто й не бачив». Стас пішов до Іветти. І здалеку вона раптом нагадала дезінфікатору його власну маму. В той день, коли багато років назад старший брат до крові побився з сусідським фраєром, бо той своїм джипом задавив цуценя. Приїхала міліція, брата скрутили, потягли до Бобика. А малий Стас біг слідом і кричав, щоб брата відпустили. Та раптом побачив маму. Вона саме поверталася з магазину. У руках повні сумки, здалека помітила біду, та замість того, щоб рвонути до міліціонерів, раптом зупинилася, сумки впустила, і як оце зараз Іветта, стала стовпом. Наче ступив вона хоч крок – смерть. Стас підійшов до тещі, ніяково зітхнув. «Може, ще кудись треба поїхати?» До Києва поверталися вже поночі. Іветта зціпила руки, опустила голову і все дивилася на закам'янілі пальці, ніби не було у світі нічого важливішого за них. Стас скоса зиркав на тещу, думав про те, що, можливо, він був надто категоричним щодо неї, і що Платон таки скотиняка, бо як надумав тікати, то хоча б записку матері залишив, щоб не побивалася. «Нічого, нічого, хай тільки з'явиться. Стас йому пояснить популярно правду життя». Платон і Рая щезли. Наче вітром аж до зірок понесло. Іветта підняла найвпливовіших знайомих. По всіх усюдах утікачів шукала міліція і трійко приватних детективів. Ангеліна щодня тинялася подолом. Стас запропонував дати оголошення в пресу і надрукувати фотографію молодят. Та Іветта не погодилася. «Це налякає їх, Стасику», – пояснила Тьмяно. А час біг, тиждень, другий. Кілька разів Іветта їздила до трупарні на впізнання невідомих небіжчиків. Та Бог милував, там не було ані Платона, ані Раї. Одного пізнього вечора з міліції зателефонували. Знайшли. Іветта вискочила з дому, як той Платон, боса. Та в міліції помилилися, то знову були не вони. А час біг. Місяць, другий. Бджоли травень принесли. Коли вечір нагадував, що минув ще один безнадійний день, Ангеліна накривала у вітальні стіл для чаювання. І все, як колись. Порцеляна, справжній індійський чай, коричневий цукор і домашнє печиво з тими самими помаранчевими усмішками. Стас сідав до столу поруч з Іветтою, так, щоб не заступати їй двері Платонової кімнати. Ну, не сидіти ж їй одній. Дзенькав ложкою, цукор колотив. «Іветто Андріївно, до мене завтра постачальник з Одеси приїжджає. Я дам йому фотку, добре?» «Добре, Стасику», – шепотіла Іветта. Не відводила погляду від дверей синової кімнати. Про Ліду не говорили. Наче уклали мовчазний договір – не згадувати, не розпитувати, не лаяти. Та варто було Стасові вийти за поріг моторошної від горя професорської оселі. Він діставав мобільний. «Лідо, я під'їду? Хотів про Платона тобі розповісти». Починав зухвало, щоб вона не розчула, як він хвилюється. «Вибач, Стасе, я зараз дуже зайнята». І короткі гудки. «Ну не сука!» – бісився дезінфікатор. Геть нічого не розумів. Спочатку вирішив маячня. Повернеться, бо любить. Потиняється по чужих кутках, охолоне і приповзе. «Стасику, не покидай!» А він нічого і не покидав. Квартиру не покинув. Речі Лідині, що вона їх тут більшість залишила, стереже. Брата її, до речі, шукає зранку до вечора. Тож Ліда краще не думала б, що Іветта його купила. У матері б запитала. В очі їй подивилася. Може, хоч тоді схаменулася б, зараза. Чи вона теж божевільна? І не зустрітися, не поговорити. У клініці вічно народу повно. Від Заряни з'їхала. Орендує квартиру десь у центрі. А де? Тільки й лишилося мобільний і Зоряна. Стас кілька разів зустрічався з Олегом і Зоряною. Усе намагався розпитати про Ліду. Та Зоряна й сама мало що розуміла. «Вона розмовляє зі мною тільки про справи», – сама дивувалася. «Варто просто запитати, як ви, пані Лідо?» Вона відповідає: «Все чудово, йде геть». «Може в неї хтось з'явився?» – припустив Олег. «Ні», – запротестувала Зоряна. «Працює фанатично, за трьох. І рівна, така рівна стала, ніби на одній ноті. Ага, шнітке, буркнув дезінфікатор. На одній ноті з життя зникає музика, сумно усміхнулася Зоряна. Але одного разу Стасові ввірвався терпець. Кобинитися геть перехотілося. Та нехай, він сам піде до неї. Дочекається біля клініки і таки з'ясує, що трапилося. Час минув, може заспокоїлася і пояснить нарешті. Та перш ніж іти до Ліди, Стас за звичкою забіг до Івети. І сам не розумів, що саме знову і знову штовхало його до колись ненависної тещі. До втечі Платона і Раї вже звик. Чого собі брехати? Не надто напружувався щодо пошуків. Виправдань не бракувало. А може їм там десь далеко краще? Та варто було переступити поріг професорської оселі і лише зазирнути у скляні Іветтині очі, як серце шаленіло. Стас нервував, намагався бути переконливим. «Ми їх знайдемо, Івето Андріївно. А ви сьогодні як?» Того дня Стас теж зайшов до вітальні, з ніяковілим поглядом ковзнув по тещі, як суха гілка у вазі у тому кріслі. «Івето Андріївно, ви як?» Поряд з'явилася змарніла Ангеліна. Захитала головою, наче казала: «Ой, Стасику, ну нащо ті дурні питання? Сам бачиш, не стало Івети. Тінь Іветина вітальною вештається. Як ноги тримають. З дому не виходить». «А робота?» – спитав Стас очима. «Яка робота?» «Одна в неї тепер робота – синочка дочекатися». «Крісло допоможи пересунути», – прошепотіла нянька. «До вікна». «Навіщо?» – не зрозумів. Озирнувся, і Ветта вчепилася в ручки крісла, намагалася встати. «Та де там? Нема сили. Платон із собою забрав». Обоє кинулись під руки, підхопили, дотягли до дивана, всадили. Івета вчепилася у диванні подушки, звела на Стаса очі. «Прошу, Стасе, переставте крісло до вікна. Ангеліночці важко». «Добре?» «Ого! Та ти підвищення Віветти заслужив», – зашепотіла Ангеліна. Тягла разом з дезінфікатором важке крісло до вікна, супилася. «Та що ви, добра пані, мелете?» «Ой, святі грішні, я милю? Я правду кажу. Як бути молодим чоловіком, ненавиділа. Як Стасиком і Станіславом став, простила. А як Стасом, полюбила». Стас спантеличено глянув на няньку. «А крісло навіщо до вікна?» «Бо ноги не тримають, а хоче сидіти біля вікна, виглядати». «А вже ж», – посмутнів. «Що та Ліда собі думає? Мати, може, останні дні доживає, а вона геть з глузду з'їхала, хоч би забігла колись, коза». Удвох з Ангеліною спробували поставити Іветту на ноги. Не виходило. Геть нічого не виходило. Стас відчув, як до очей підступають сльози. Смикнув головою, як та коняка, няньку відсторонив. «Погуляйте, добра пані!» Підхопив Іветту на руки і поніс до крісла. «Дякую, Стасе!» Іветта шепотіла рівнесенько на одній глухій, безпорадній моторошній ноті. «Ні, Лідо, хоч казися, а я тобі сьогодні все скажу!» Подумки вибухнув Стас, пішов до дверей. Нянька бігла слідом. «Стасику, ти скажи, а ввечері заскочиш? Ну, треба ж її до ліжка перетягнути, та й того, ну, туалет там умитися. А може мені якусь помічницю собі найняти? Так Івета не схоче чужих у хаті». «Заскочу», ховаючи розпач, процідив дезінфікатор. Ліда Вербицька все думала, думала, і все про себе. А вона хто? Яка насправді? Що їй можна, а чого ні? Орієнтирів не було. Доля розмила. Тато. Тільки тато. У неї був справжній тато. І для початку нового життя Ліді Вербицькій цього видалося цілком достатньо. Та думки про сиротинець, Іветту, Платона і Раю, няньку, Стаса не покидали. Заважали, роздирали серце сумнівами. І врешті-решт Ліда вирішила. Хай собі крутяться. Раз від них нікуди. Вона з цим упорається. Бо вона Вербицька. Остання справжня Вербицька. А Вербицькі – лікарі від Бога. Упала в роботу, і маківки не видно. Надвечір, коли прийом пацієнтів закінчувався і в клініці залишався тільки сторож Василь Іванович, жвавий дідуган із міліцейським минулим, а лікар Вербицька виходила останньою. Пішки йшла до винайнятої квартири біля метро «Арсенальна». Якщо навпростець, так і з півгодини ходу. Та Ліда робила гак і спочатку йшла на своє місце. Повертала до лаври, ішла повз лаврський мур, зводила очі до золотих маківок, доходила до мистецької галереї, повертала праворуч, на вузьку непримітну доріжку. Устелена старовинною бруківкою, захована у деревах, вона стриміла вгору, до невеличкого майданчика, звідки видно не тільки весь лівий берег Києва, а й синьо-зелений безкрай за ним. Майданчик обривався кручею, падав до Дніпра. Здавалося, стоїш на затишній і аж ніяк не пафосній вершині світу. А якщо ще Бога шукаєш, то варто лише озирнутися праворуч, і золоті лаврські маківки, що до них треба знизу вгору линути, тут на рівні очей, поруч. Варто лише простягнути руку. Ліда ставала на край, під ногами обсипалися камінці, торохтіли вниз, та вона не помічала. Все про своє. Ніколи не прощу тих, хто купував і продавав моє серце. Я покинула їх і живу. І так, мабуть, живу не лише я. Більше нікому не пропонуватиму своє серце. Воно моє, а для спілкування досить і банальної логіки. От Платон утік, значить, йому так краще і крапка. Мама тобто мама Іветта. Вона заслужила, щоб ми всі її покинули. І крапка.